بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدر العارفين ومام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل 31 من كتابه رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، نقلا عن جلال الدين السيوطي رضي الله تعالى عنه ضمن قول ابن أبي جمرة الإمام أبو محمد ابن أبي جمرة رحمه الله، وقد ذكر بعض الصحابة وأظنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فتذكر هذا الحديث وبقي متفكرا فيه، ثم دخل على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أظنها ميمونة فقص عليها قصته، فقامت وأخرجت له مرآته صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه: فنظرت في المرآة فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى لنفسي صورة، إلى آخره. الإمام ابن أبي جمرة اللي باتا يجلم دبا تلين تولون بس كيس نينو شرح بمدف wala bok ci côté interprétation ta'wil xet ta'wil yi nga xamantene ñom ñoo am ci hadith bi bo mu gis ne ta'wilat yoy yeb buñ ko xolé amna yenn yi indi na li wonane yakuna amna yenen yi indi wu ko waye indi na ñun li wonane yakuna te moy hadith man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqaba wala yatamassalu shaytan bi dëng légui kon gis nañu parti wi nga xamantene moy li wala ni kon ta'wilat yeb amul ben gu ci taxaw lenn mo taxaw moy ñu jël wax ji tek ko ci zahir moy dans son sens apparent au moment où manam buñ xolé interprétation yiko gaay di def di bañ ko baña japp ne mbir mi mënta nek nangam ki ci nim ko waxe non lolou dafa am ñaari problème yu ci nek yu graw yu danger bu ñëk bi mom moy le fait que waxu yenen ci sallallahu alayhi wasallam ñu di ci sikisa ka wala ñu yidute wala ñu japp ne le wax xeyna du non wala yoy ñaaral bi mom moy reere gi nga xamantene mom la waajo di reere katanu borom bi subhanahu wa ta'ala wa ndax inter manam bo xolé ci suratul baqara qissa nakwi kibi nakwi qissa mam ibrahim alayhi salam qissa sayyidina uzair alayhi salam yoy bo len xolé kenn ku ci nek la waral xew xew ci sey mbir manam la waral mbir yu yeme ya am te lolu xarbax lolu do lolu ay sabab lañ yo xamantene buñ ko xolé dañuy gis ni gis yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ci gentu mën nay nek ne lan sabab ci la ci nga mën ko gis ci yaqaba ci ci yow mais lolu en fait comme dinañ ko gis inshallah limi tek rek moy ne ala kulli khalim kon bu boba nan lañ ko parce que dañuy gis nit ño xam dañ koy gis ci gentu lu bari mais musnu ko luñ ko gis ci nek ci yow en tout cas wala duñ leen ko xamal ci sen dund lolu tamit day am legui te lolu bon bari nañ ci kaw lolu parce que su fekkonté né lolu bari wul kon wouté bi du am solo kon wouté bi du am solo sudon lolou bari wu lon parce que quand même manam danaka da xawa djegge dafa djegge réalité bo xamantene buñuy lamb la diko daj parce que li ëpp ci borom xam xam yi wuté sax ci question bi ñoom mëss nañ ko gis ci gënt wa question bi kon nekul lool mais question bi moy est-ce que lan motax manam est-ce que dina ko gis haqiqatan ci sama dundu bu boba tont bi ñu mëna ton fof dinañ ko gis ci kanam inshallah moy ne wala bok amana dinañ ko gis moy ne lu bon bon bala nga genn aduna ci jamono bi ngay sukrat ko genn go aduna yaangi ci aduna ding ko gis jamono joju deugale ko yeenbi sallallahu alayhi wasallam la waxon mais pa manam kon ding ko gis ci yakaza obligé wul mu nek ci sa bir du nga gis ko ci ni après nga du ndat ay jamono obligé wul lol yaangi de wala pour tek gi benen leunt bu mënon am ci masala bobu al imam ibn abi jamrah rahmahullah muné waqad deug zakara tuduna wala bok zukira tudefna han ñu jëlé ci ba'du sahaba len ba'du sahaba len ci sahaba yeen ci sallallahu muné wa afunhu njortu na ni kok ibn abbas abdullah ibn abbas la radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu gërem allah bu yalla ta'ala ci kaw jaanu mak mom li lañu xiqatu tam rid xiqatu tam rid dafa am zikra wa kam zikra bi xiqatul jazm wa xiqatu tam rid la manam lool nak bu ko borox ko xum waxe day jundju tuti ne wax ji xeyna ak doye di mën na ca am manam ne wax di wër mu dessena wër xam nga tay lolo tax ci domaine xam xam du nu la neex ngay waxe bo ne nenañ ak ay wax lañu ak netali nañ ne yoyu ci xéeti waxe moy limay wax dessena wul dessena deugur lolou lay tek manam kon du so dégué ben borom xam xam da ne nenañ wala netali nañ ne wala do wax nañu day mus nañu yu jaru xéti waxam yoy bu ko borom xam xam en tout cas bu xam ni borom xam xam yi waxe lay wax waxuma ko xamne comme ñun ni ñi def ku nek ku juk rek ñu tuddé la borom xam xam après lu mu wax rek ni japp ne borom xam xam ko waxuma lool limay wax moy ko xamne borom xam xam la te xamna lan la borom xam xam yi waxe koku bu jaru yoy bu ñu waxé non limuy tékki moy wax joju dessena wër même ci ñom moy siratul tamrid amma bu de siratul jazm manam moy neena wala nangam de xewna manam utiliser phrase affirmative comme certitude certitude lool mom moy mom li ñu tuna wax ji ba gis ne wax joju wër légui nak fi nak tekkeli wul ne wax ji du deug mais limi tekkela moy ak manam daf ko dessé l'air ni amna wirna c'est approximatif voilà lolu ben la ñaarelu mbir mi mom moy wax ji mu nara wax man mi amna fu muko mësa gis dama faté nak fan la exactement mais defna ay at mësna ko gis exactement wax ji ci téré ci waxu ki hadith ni wax ji ak mais effectivement mom ibn abbas la won radiyallahu anhu te suma djumu sa al hafid ibn hajar ci bopam moko don netti wa mais dessenama lerat mais mom gisul na ni mom ibn abbas la ak maymuna radiyallahu anhu comme ni nga xamné non la ko waxe d'ailleurs man ko don wourat depuis 1 an mais gisatumako ba legui gisatumo fan la ko gisse won wax ji ni deng kon muna dakhala duguna ala baaga ci len ci azwaj annabi soxna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam adunha njortuna ne maymuna la manam asakhula dedet baad sahaba len sahaba adunu njortuna ne koka inna abbas radiyallahu anhu wallahu buri allah la jaga an mat mom anna woné kat mom raadu fi gis annabi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam fi nawmi ci nelaw fa tadhakkar mu dadi fatiliku hadha al hadith bil hadith wa baqiy mudari tek mudari dess nak mutafakkiram mbirum nek aji khalat fi di setantal di khalam mutafakkiram mbirum nek aji khalam fi ci biire wax ci hadith bobu summa top dakhal mudari dug ala baadu ci len ci azwaj an nabi soxna yenen te bi sallallahu alaihi wasallam wa adunha ma ngi ndort ne soxna so samay muna tam may muna la be lan ha manam lan motax mu wara ndort ne may muna la ndax sayyidatu may muna radiyallahu anha tante ibn abbas la Mmh. Voilà. Voilà. mom ak lubaba bi yaayu ibn abbas umul fadl ñom ñaar bintul haris al hilali ñom ñaar manam mom ki moy lubaba bintul haris al hilali ki mom moy maymuna bintul haris al hilali manam ñom ñaar ño bok bay manam ñom ñaar mën na nek sax ño bok ndey bay manam en tout cas ñom ñaar ay sœur lañ légui nak mom moy tante ibn abbas motax so setlo hadith bu guddou bobu nonu nga xamantene mo nek ci saxale mi ngi ci sunna ni tabbi yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon netali manam mu doon netali mi yenenbi guddou yenenbi num doon passé ko hadith bobu nonu bimu nane dama dem fanan wala ci sama keur tante maymuna wala ne mon ak yenenbi sallallahu mu tuddi sen digeunte ñom ñaar wala sangondo ci même badge Allah wala mais nelawuma won mo don fogné mais mo don ki quoi pour def ki xol mais nelawuma won jour bobu dama don xol yenen tibi ni def rek sallallahu alayhi wasallam ngi gis né wala manam té mom bo xolé bi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam di genn aduna mom mi ngi am 13 ans ce qui veut dire que ni lolu def nako avant mom mu ngi am 13 ans yaangi dem contateur na yow wala mu dem pour rek xol nan la yenenbi sallalahu alayhi wasallam di def guddigi mom mu gis ko neesane mu yew da def bi dali faxas kiyum ay nelawam ni ci beuti dali tari jeexata lo ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahari la'atin lil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi ma khalaq hadha batil subhanaka qina adhaban al basar wa jah après yentib sallallahu alayhi wasallam tekina waylun liman qara'ahunna wa lam yata'az bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yata'az bihinna wa ko ñet yeen manam presque rek ñen ko jang saari aya yi ba pare waru wu ci Allah après nak mu dal di jox mu ne mu gis yentib sallallahu alayhi wasallam soccu etc Ma Allah nena mu genné ni kan mo wadjalal ndox ni mune ibn abbas la mune allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu ta'wil Allah yalla xamax ko diine yalla nga te yalla nga may ko mu nek borom xel xam ci diine manam moy fiqh de manière générale manam baat bi original buñ ko waxe ci diine la li ci djublu wala moy luñ don ci bidaya bi ci wala mais buñ waxé fiqh ci jamono yoy djublu wuñ ci won xam xam bi ñi xam tay comme état fiqh mais dañ ci djublu won moy xam xamu diina rek de manière générale nit ki am ci xam xam xam bu xoot manam wala légui mu ne ta nga jangal ko manam mu ta'wil moy interprétation manam moy tafsir xam xamu tafsir manam muy mën di xam baat alcorane lan lay tekki et cetera légui bimu paré ci lolu mu dadi mais avant mu japp mu soccu wat encore neena après nak mu dadi japp deug bi mu japp o faré neena muy julli ñaari rakka yo xamantene dafa tari fatiha après ali imran de baqara après mu tari fatiha ali imran neena après mu continue nisa après mu tari ali imran manam sa ay ki non dafa tari fatiha baqara nisa ali imran mais mom do fogone bu duggé ci bi sa da na fogné ay quelque ay la ci tari mu tari sa yeb mais mom ci lako ñëwé ni tek ko ci wétam bim nan ko mu xëcc ko fekk nak ci chamoñam la nekk won yentibi sallallahu alayhi wasallam tey ko ni jël ko wëlbut jaarale ko ci ginnaw pour mu taxaw ci ndey joram wala sallallahu alayhi wasallam pour wana ni kuy jull mom nak mu delu ginnaw tuti mu xëccat ko mu delu wat ginnaw tuti mu xëccat ko ñett yoon yoy après yentibi sallallahu alayhi wasallam bayiko bim ko laaje ginnaw bi bim paré mune julli mune gisuma mune julli gu ak rafet ni yentibi sallallahu alayhi wasallam julli won mais rukuy ak sujud neena xaw tuti kérok mo def lu ñaw manam moy xaw tuuti kéro ma toqi daari arrêté ndax julli dafa metti won wa dafa gundon ko suite ba paré taxaway bi dafa tolok roko bi tolok sujud bi ci ay jamono Allah te taxaway bi Fatiha Bakara Isa Ali Imran Isa wa sallallahu alaihi wasallam seigne bi seigne bi bam tuatal yenen fa sallam do ko resiter bakra bam jeex ah tek ci ali imran mom ni sa tek ci ali imran bamou jeex han wa parce que dana sar bu dug day fogg ne ay quelques nak bi mu paré manam nak la ñewoon di di xol na la yenti bi ci bi après nak ci la dem bimu julle ba pare ci la dem julli ji fajar legui lolu qissa bobu mom bo xolé moy dafa dem ci keur yaay maymuna bo xolé hadith yu bari sax yu nek ci sahe yeneen hadith yeneene day gis day netali qissa day netali da nan manam lo xamne hadith sayyidatu maymuna la radhiyallahu anha comme moy bok na ci hadith bi ñu gissone bu yagul dara ci buluhul maram bi daye gis nañ ci ñaar xamiss sax yo xamantene non la demé mais ibn abbas moko solo moy né comme bim nan irtasala ba'd azwajin nabi sallallahu alayhi wasallam fi jafnatin fa ja an nabi sallallahu alayhi wasallam liyakhsala minha fa qala nako waxa sax fa ja an nabi sallallahu alayhi wasallam liyakhsala minha fa qala inni wala inni kuntu junuban فقال ان الماء لا ينب ولا حديث بابا ولا من كان شي سخنا يرد صلى الله عليه وسلم مام تي بن من تي بنن روايه موي موي ميمون لا رضي الله عنه مي لول ابن عباس مكو صلو رضي الله عنه تي لول ابن عباس فكيوكو مي سيدنا ميمون مكو نيت ميم بو خولي حديث بي بي بابو انيا موي ci moy ci bindon diri gatt exactement voilà moy gatt gogu ni don diri voilà law akhstum voilà ihaba ha wa kay lien ci sa wa law tafatu bi ihaba wala wala voilà bobu non derbi lu téré won ngeen djel ko moy hadith bobu non bo xolé tamit yenen ci sallallahu alayhi wasallam manam sayyidatu maymuna dalal moko ibn abbas moko ne sayyidatu maymuna dalal manam beur na hadith ibn abbas yo xamne radhiyallahu anhu rabbi an ma am sayyidat maymuna mo koy netal mais señ bi amna ben parti bi nga bëgg wax sank moy ci julli bi ba lutax ibn abbas voilà ibn abbas bimu paré bi ko yentib sallallahu alayhi wasallam laaje daf ni yello wul ci ibn abbas ci doomu abbas muy xagee manam muy taxaw même place di tolo ak yentib sallallahu alayhi wasallam yello lool mom motax maliké yi mbolo ci ñom di wax né loolu mom moy sunna manam bu mali bo taxawé manam bu dé ñaar nit kessé ngeen imam bi bu taxawé ki bi day nekk ni ci ginnaw juste après loolu mom motax ñu ko wax légui suñu xolé amna benen manam suñu xolé hadith bobu bo xolé borox xol yi danaka buñ koy sharh dañ ci génné 50 masala Allah juste rek ci hadith mom 50 masala ñu tane manam en tout cas yu fe ñu ci timi ci netali bobu rek waaw ci netali bi 50 waaw Allah waaw parce que so xolé atay ki mi ngi ci manam dekkalo manam nit ki ni mi def ak mbokam yi ak mbok gorom yi xam nga ibn abbas gorom la yeen ci sa sal ni to bi mom ak xalé nan lañuy kiy mom bo xolé lol atté yoy day daali wërul lo ci masala bo xolé di nga ci gis tamit le fait que ku yéwo nan la wara jëk def manam téggin yi aju ci buma nelawé ak buma yéwo ak téggin yi aju ci nelaw et cetera ak manam bo xolé di nga ci gisé ni par exemple sangu manam ndekété ci sunna la bok ak yeneen yoy yep da ko ci mëna gisala da nga ci mëna gisala tamit mi yeenante bi sallallahu alayhi wasallam amé won manam yërmëndé ak ñéwanté di nga ci gisé tamit le fait que par exemple mu yew ni mu faxassé ki bi légui nak mu fofu tamit mu am benen masala parce que ndax faxass bi da koy def ak manam tenk bi ba manam bir tenk bi moy li xonku ci tenk bi wala da koy def ak vitim lool tamit benen masala la bo xam tane da interest borom parce que lool non dañuy amna benen hadith bu koy téré def nonu ak tenk bi non bu boba kon da ngay gis né benen possibilité bu mo nek moy ci biti bi lako defé ni légui boko xolé nga gis né amna tamit le fait que soccu am solo bimu am solo sur ba nga xamné yeen ci bissallahu sallam su yéwo mom lay jëk def comme li sayyidat aisha waxon radhiyallahu anha biñ ko laaje yeen ci bissallahu sallam su dañ yéwo lan lay jëk def mu ne da dañ soccu manam nga gis tamit soccu avant ngay japp tamit nim amé solo parce que téré wu ko won lolu benen bi mom moy ay yi nga xamantene ño nek ci sar bobu ay yoyu nonu am solo gi am solo ba pare nga jangé ci ni képp ko xamantene daf leena jangate waru wu ci ndegata ay yoy ay nattu way la pour nit ki wara mëna xam ndax mom ngëm yalla mu mel parce que bu fekkene dafa jang sa ay yoy xol gis limi tek ba pare waru wu ci mu xam ni yémi na manam yi do ko ci jangé bo ci bolé nak ak nafilo ni ñuy nafé et cetera ak tamit kula defal ñek nga ñaanal ko ak yoy nonu ak né le fait que ibn abbas radhiyallahu anhu manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ñaan gu askononté jëfu ibn abbas parce que xamoon na ni ku genn ci wona bi da ngay soxla japp mu dal di koy utul ndox tégal ko et cetera manam bo tafé masala yoy ben far ben ba jeex na ko sami 50 sax dafa tuti bo xolé masala yi wër wër lo ci bir masala yoy yeb yi ci wër wër lo bo len xolé ben par ben 50 tuti na effectivement c'est vrai que mu na jël ben masala mu am ay tiar yu voilà mu am ay ramification voilà ci génné ah man non tamit la ngay kiwé manam da ngay xol tamit manam tout temps ben ki bu ñëwé da ngay xol déjà masala principal manam li yane sujet la traité bo xamé sujet yi ba paré légui ñu jël sujet ben bu ci nek ci ban côté lañ ko mëna gissé à partir de hadith bi et cetera manam lool soko défé da ngay gis né ay ki yu yaatu ay légui kon ñu déllu ci waat ci la na xayra légui tay bu ñu déllu ci fi ci suñu suñu hadith bi kon mune bimu ñëwé ci sayyidatu maymuna radiyallahu anha mom ibn abbas radiyallahu anhu mu ñëw ci sayyidatu maymuna radiyallahu anha mu ñëw ci net manam mom comme dafa gëntoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam hein té bo ak na mu gën aduna mu fatlikou hadith bi mu ci xalaat bimu ci xalaat mu ñëw ci sayyidatu maymuna radiyallahu anha yi sayyidatu maymuna radiyallahu anha gënël ko hein manam mu netliko histoire bi manam ko fa qasam mu netli ala ayati wa qissata qissatuha manam netlem fa qama mu dadi jog mom sayyidat maymuna radhiyallahu anha akhrajo mu genn lo ñal ko mir ato setu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko setu xaramu genn la setu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam qala mu dadi wax mom radhiyallahu gërum allah bu yalla taala diga jaanu ci mom moy ibn abbas radhiyallahu anhu fa nazartu mu xor fil mirati ci setu bi nena bima xone ci setu bi faraaytu dama gis suratul nabi jemi yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam image am la gis walam arata gisuma li nafsi ñeel sama jemi bok suratul ab jemi dem wama xone setu bi jemi yenenbi la gis sallallahu alayhi wasallam ci setu bi me gisuma sama jemi la do deugal lim ko waxam ne ko ana lim ko antamin ni do koy deugal li ko yent bi sallallahu alaihi wasallam man ci yow la bok yow nga bok ci man manam moy daño jaxaso jaxaso go xamantene man ak yow ben la kula gis mi ngi melni gis na mu xol ka hein parce que bimu xole bopum gisul gisul bopum way kum gis yent bi sallallahu alaihi wasallam mais gis nga ki yu melni nak hadith yu melni manam fek doye di ruy hadith la yo xamantene def nako meuna jeufandiko diko laye ci yu melni manam parce que buntu ngeene la yeen lañ bok voilà wa tarkuhum bayanu dhafin qarrabu fil nakor of bimna aw fada'il al a'mal la al aqd wal halal wal haram a subhanallah la aqdaw al haram wal halal amna lu ko xata wa tarkuhum jawazu wa tarkuhum bayan da'fin qarradu jawazuhu fillan subhanallah wal fada'il al a'mal en tout cas li nga xamne mo aju ci sira ci histoire li ci ay faits historiques ni yenn faits historiques yi wala bok ci walu ngeeneel yi wala bok ci jaloore yi ci manaqibi ay jaloore yi diw wala yu mel non lolu bu fekente ne lolu moy mais fil fak fil ci ci ci ci yoy non dañ ci dañ lolu dañ ko ci permettre voilà subhanallah xamul tax ma faté benn baat rek la sax nek ah wala fada'il al a'mal af mais kenn duko permettre ci aqida du tout aqida mom bu khalis bi da'ifé du amul droit tuduko voilà wala bok ci buñu yexé ci mas'ala nangam dagan nangam haram na lool kenn du ci kenn mo hadith bu da'if amu ci poids kon lolu motax même bu fekente ne hadith bi manam ak degeureum wour moy ne wax ji day dali am manam def ko meuna jefandiko def nako meuna jefandiko ndax buntu bi ñu nek la moo question masala la luy woné rek ngeeneel parce que day wax ci ngeeneelu ibn abbas day wax ci radhiyallahu anhu ak tamit lo xamantene saxna ba paré ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que lo tamit ay condition la parce que duñ ko joyonuñ ko dé affaire bi dafa defu ko wutale condition utiliser hadith bu da'if ba paré bañ ko léral ci yu mel non dafa am ay condition voilà condition bu ñëk moy ñak ak doye dem baña fess baña fess manam mu nek doyo di go xamantene def nako meuna manam jagn def nako meuna réparer su fekkentene amna leneen rek benen wax jo xamantene ci même sens bi lay aller ci même sens bi lay dem bu koy deugal te mom moy lan moy bu fekkentene dañu rire rawi bi kiko solo dañ ko rire kenn ci chair bi wala bok mu nek lo xamantene tad manam mudallis mo fa nek manam ko xamne day tadlis moy day wax di jele ci serignum lo xamantene leral du leral ne amna intermédiaire digeunte yow voilà aw irsal moy budé hadith bi mursal la motax mudaif manam moy tabi'i mo ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam te tuddul intermédiaire am lolu non bu fekké ngeen lolu mom motax dañu daal di mëna kon lu yoyu la yoyu lañu mëna deugural légui lolu moy bénn condition moy mu nek hadith bu mel non bo xamné bu amé leneen rek lu ko gënal ñew deugural rek da ko daal mëna dindi mais par exemple bu fekké na hadith par exemple dafa doyé di lol comme par exemple ay inqita yu mak am ci manam ay dog yi et cetera wala nit ko xamné day wax lu deug lu bari nefa et cetera ak yu mel non lolu kenn duko meuna deug rek voilà ak tamit par exemple kon lolu ben condition la benen bi mom moy mu am ciosan ci sharia ñettel bi mom moy mu bok ci yi mala tuddal moy ngeenel yoy non ñentel bi nak moy nga baña fas ci sa xol ne yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam manam nga japp ne rek sens global bi rek nga bëgg deugër mais nekulo gëm ne wax ji ci bokkum yeren ci beko sallallahu alayhi wasallam deng kon condition la legui kon fi kon histoire bon mu ne legui nak xala mu ne legui nak fi nak gis nga li deugural wax ji gis nga manam mu li indi nak luy deugural encore qissa bi diko may dole kon bu boba da ngay gis ne le fait que mu nek sirat tabrid wañiwul dara tissami lol nak li indi muné waqad deug zakat zukira tudduna an salaf ci ñu ndiek ñew wal khalaf ak ñu mujju ni manam generation yu ndiek ak generation yu mujju yep ila haluma jarraba ta demal ba fula neex manam moy ainsi de suite ba ca ada jagga manam moy de moy depuis toutes les générations de l'islam ñi ngi tuddu li an jamaatu jeele ci mbolo mim man ci ño xamantene kanu nekkon nañu raawu diko gis mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi naaw mi ci nelaw wa kanu te nekkon nañ mim man bok ci ñi nga xamne sadako do no beugal bi hadal hadith bi la hadith faraahu mu daal koy gis baada zalika ginnaw lol fi yaqazati ci yew ñoni bari nañ ñi ñu tuddu ne ñoo defal rombu nañ ci séance jëk yi ño xamantene dañ leen tuddoon te ñu mel non rombu nañ ko kon lool day daadi jappale te Seyd Abbas bi radiyallahu anhu ak Seydou Maymouna bi radiyallahu anhu kon lool day daari day ñu sekk pour degeural ne manam pour degeural estaw bobu ding muna wasalu ñukoy laaj mom yeralti bi sallallahu alaihi wasallam an ashan ci ay mbir kanu yo xamne ne kon nañ min ha ci mbir yoy mu tashawishi na di ay way jax jaxal manam di sikisaak ci mbir bi manam dar leeru len won ci masala bobu ñu diko ci laaj fa akhbarahu mu di len khabara bi tafrijha ci han wunni ko ci leral lan len mbir yi wa nasa mu di len yakhala lahum ñeel len ala waji ci wal alladhi bi nga xamne yakunu la nek minu ci mom farjaha ak wunne ko fa jaa mu daal dikke al amru mir mi kadhalika niki non bila ziyadatin ci lu amul yok la wala naqsin ci lu amul wañe manam leg leg ñoom ci seen bokk dañu am ay yo xamne da leen di jaaxal wala ay problème yo xamne tane xamunu nu ñuy def ba mu regle wu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tektalel leen nan lañuy def ba pare wal bok mu leral leen question yoy non nga gis mbir mi ñëwé exactement nan ko yenen tibi waxé won sallallahu alayhi wasallam saamu am lu ci yok wala mom lu ci wañé té loolu ñooñu ñu bare bare lañ loolu ñu bare bare bare lañ duñ jox duñ xaj té loolu yaqazatan wala man yaq okay ci yow lañ koy amé té du nekk ñu won di nelaw Allah qala mu ne mom al imam ibn abi jamra watay rahimahullah wal munkiru aji di nga li hada ñeel mbir mi nak legi nak bu dess ñi nga xamantene dañuy di ngat ni ne ñoña liñ doon wax deug la xam nga lool dañu dafa am ñoo xamantene no gaay dañuy wax rek bari na ci suñu mako wala fi wa legi bu fekente ne ñoñu tamit dañuy wax rek han comme li mo waxon ndaasa dama ni ko amna ku waxumako won sax bobu kan la dama ni ko won amna rek ko xamantene dal fi neena mom day gis na yeralti bi sallallahu alayhi wasallam fi te nelaw gis na ko mom ak sidah ci jari radiyallahu anhu legi moko waxe lolou ndawsi na no koku da day wax lu ko neex maniko lan motax xana yalla da ko manu du yalla rek koy may ah manam tay buñu dindi won ne koku xeyna ku magala wala ku ndawla wala ku ki yoy buñ ko dindé xana du rek né yalla bokay may wala yalla dafa manu sama ye lol benk ah legi kon ah kon ki di nga ngir mom munu ñak ne ti yi la rek la bok la yakhlu du deñ imma lur an yusaddiqa ci mu deggal bi karamatul awliya ci karama yi wal yi def awol bok yu kadd bi ha mu weddi yu kadd bi mu weddi bi ha ci karama yi lool rek moma ne ñaari façon nit yoy ñoo am moy ne ko nan ah gaay dañuy wax rek ngay gis na yeen ci bi salaam de nolo ñu dañuy wax rek legi yow ña legi ku wax lool dañ ben ñaar lañ koy laaj waaw tontu bi nak mo gëna radical que tontu bi ma tontu ndaw soso parce que tontu bi ma tontu ndaw soso dafa gëna ki dafa gëna direct sax da gëna simple moy est ce que yalla da ko manul wa mo gëna simple manam genre yoyu parce que en fait awam yi niñ leen di tonto ak niñu tonto borom xoxu mi duñ benn awam yi dañ leen di wax lu gëna simple ci seen deg moy est ce que yalla man nako wala manuko man nako kay mën nako bien sûr mën nako wa legui xana du mom rek moko jox may kon kay legui lan motax nga japp ne lolou koku limi wax du deug war sama na ndax lu ko neex ak no wax la war wax la lu mu xalat de waxul lu lolou lan motax nga japp lu ko wara meuna wax rek legui légi fekk bobu sax ci sujet bobu lañ doon wax mais wala amna lolu amna mañ leen dedet lolu amna parce que amna sax ko xamni mom fi le dekk fi ci dekk bi mom ci fi ci gis na leen fi fi ci melaw bima ko waxe lolu nak mu ne ah koku de wax na lu ko neex rek manam ndax dama japp ku dudu suñu jamono nek ci dekk bi waro mo am lolu waaw ko nak xana du yalla mo koy maye ginnaw ne lañ tek feulé ke ni koku magna wala ko ndaw la wala et cetera borom may la wala amul may wala ko bax la wala ko bon nañ tek lolou yep côté bé est-ce que du yalla mo koy maye est-ce que yalla man nako wala manuko yexna lolou mom lañ wax awami ñoo awami lañ koy cependant borom ko xobi dañ leen di wax ne len parce que ñom ñoy gëna xam yenn détail yi légui dañ nañ len ñom ñaar possibilité mo am moy ndax gëm nga karama yi wala yi di def wala def da nga nek ku gëm karama wala yi wala nga wéddi fay kar bu fakkante na dafa nek mi ma huwa mom mi man di bok ñaan yu kaddu bu dañuy wéddi bi ha ci karama wala yi faqad deug deug saqata ronna al bahthu ak luññutu ak geustu ma hu di and ak mom koku mom geustu giñ doon nek di geustonté ak mom di sét ci masala bi lu wër ak lu wëru day daali daal lutax muy daal ndax fa inna mom kan lu wër bu wër moy kan mu dafa wéddi bi ma ci lo xamné ak batatu dako saxal as-sunnah sunnah bi dalail ci ay tektal al wadih yu leer nañ nimiji ndax sunnah mo ñew wax ay histoire yu leer alquran sax قصة سيدنا خضر عليه السلام اك عاصف بوبو دي عندك واو ينتي على سليمان عليه السلام اك ينين ينين يو خامتاني مان لول اي مير لا يو خامنا يو لير لا يا ينتي على موسى عليه السلام السيدة مريم عليه السلام مانام يو لو لير لير نان لا اي ولي لي تي كيماني لير نا سي القران اك سنة تاني sunna mom limu ci netali lu bare bare bare bare la kon yoy donc d'ailleurs sax bo xolé ki dañ koy woutal ay buntu babu karamat wala karamat awliya et cetera yenn teyru hadisi donc foko xolé kon manam ak surtout manaqibi bu ñu tuddu manaqibi jaloore ki yeug yoy han ah comme annabahani bo xolé ci teyru bobu moy jami karamat dede ah wala déjà jami karamat wala djubluma ci won bobu sax parce que bobu tuddu na ci amna ay sahaba yu tuddu mais djubluma ci won bobu hujjatullah ala alalamin wala fi mu'jizat khairul mursalin sallallahu alayhi wasallam par exemple bo xolé ci fin bi ay karama yu sahaba yi def ak yoy te yoy dako boole ci mu'jiza yenen ci sallallahu alayhi wasallam et cetera ak yenen ak yenen yoy mom le na na ni ni mi di bu fekante ne yow da nga ñew nga ni lolu gëmoko yow mënu tu ñoo continuer di gëstonté ak yow ci masala yu wër na kon ko moy premier bi su lay daf ko wéddi rek ñu ne ko bon yow soit la ba ñu ñu continuer suñu affaire parce que yow kenn mënuta gëstonté ak yow parce que ay mbir yu leer manam lu ne fang kenn du ko jex wa legi kon ñaarel possibilité bi mo nek muna wa in kaanu wegeral nek na musaddiqan bi aji deugal bi ha ci karama yi wal yoy fa hadhihi lolu min zalika al qabil dagn nan ko gis nga li le fait que mu gis yenen ci sallallahu alayhi wasallam min zalika dafa bok ci bo min zalika dafa bok ci bo wal qabil wal manam da bok ci wal bob manam kon dagn nan ko waw ñom ñoo bok c'est à dire que yow kon gëm nga ni wal yi dañuy def karama amna kiman lo xamne da fay xarba waaw legui gis bi muy gis yenen ci sallallahu xarbaakh la manam lan la xarbaakh la xarbaakh moy lo xamantene li mom lañu yag gis yalla nak wulbeuti nim orgue aduna bi dan doxé pour woné né mom man na lo né ba paré ngir deugal waliyu bi ci né ko li kat yow yaangi ci yoon bi nga xamné moy yoonu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam yoonu bax yaangi ci continuer ni tek ci tank budé gëm nga lolu ci walu gogou la bok moy nan naturellement mo genn aduna gi def ko gis ci suñu aduna bi loloy lu naturel légui li nga xamantene mom mo contre nature bobu mo dakk nature bobu manam yak ko ba nga xamantene miracle day la dem moy bi moy mu gis ko kon dañ nan ko li genn la manam dafa bok ci li yalla yi degeerele wali yi di len réconforter ci ne len yeena ngi ci yoon bi moy par exemple mo may len ñu gis yenen tv sallallahu alayhi wasallam te bu ñelo par exemple comme li amna ndax li wër bo wër moy lolu lolu tumran ci wul te du lu jombe ndax lan ndax li amna ndax li wër bo moy al awliya wali yukshafu defna wunni lahum ne len bi xarqi ci ñuy xar ci xar al aadata yu bax an ashiya im ci ay mbir aadidati yu bare bare fil limu aadidati yu limu fil alamina fil alamaini ci aduna yi ñaari aduna yi allah al ulwi yu fete kaw wa sufli ak fete suf na xam nga wali wi xamé nañ leen ni dañuy def ay xarbaax lool mom dafa naturel dañuy sax xarbaax du wali wi rek koy def njabar kat yi ni def num tuddu magicien yi tubab yi ñi yone ci télévision leg leg ñuy def ay ki lool ñuy def lool num tuddu du xarbaax lo xamantene li leen yag gis mu jéki jéki def lo xamantene da ngay xamni li naturellement li war ta mëna def mé def na lu ko légui lolu nak yalla lolu nga xamantene au moins manam ñi nga xamni ñu yëngatu ci walu shaytané man nañ ko ñi yëngatu ci walu yalla man nañ ko man nañ lu ko légui légui mu dess benen affaire fofu moy ni ñi yëngatu ci walu yalla yalla dañ leen di may ñuy gis té lolu ku ku dund tout xam ko gis lo xamantene bokku ah li naturellement li nit di meuna gis parce que nit beutum dafa limité lim meuna gis ci distance ak ci même longueur d'onde ni ça veut dire que beuri na ñu dund nak ñun ci pièce bi ñu né ni ay microbe ay etc bactéries nangam té ñun gisunu leen té pourtant ñi ngi fi mais leg leg yalla wuñi ci aduna yi lo xamantene nit ki daf koy dali meuna gis naturellement manam te yoy parfois dañi kon dañi bok ci aduna yu kawé ak yu soufé wa légui bu bodé yow xam nga ni loola man nañ té day li faral bi am té ñun ñëpp xam nañ ni loolu day am ndax hadith yu bare bare woné nañ ko tamit wa bo gëmé loolu rek dénga kon nak fala yunkiruha dur defut wala defut ta dingat fala yunkaruha defuna dingat gis gi ni gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam ma tasdiqe and deugal bi zalika ci bogu le bir bo xose ba deugal ne lola amna rek legi nak kon nak dingat gi ngay dingat gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam legi dotul man amut fumuy tegot intaha jehna kalam kaddu ibn abi jamra rahimahullah وقال واحنا ها وقوله وخم جي نه ان ذلك لوير بور مو لولا عام لو متال لا وليس تنكول بي خاص تي لو جاغو بي مان تي نيغا خامتاني فيه نيك لا نيوم الاهليه ولا مانام دافا واخات ابن ابي جمره داكو دافا جيهال واخ بي فيه مي مو روبرام دافا ولا خاري بي سيوتي لا سيوتي موي كومانتي لي موي كومانتي ابن ابي جمره واخ voilà li suyuti la voilà kon mom ci waxu imam as-suyuti bu voilà exactement mom la commencer paragraphe bi ah paragraphe bi mom la ko commencer bo xolé ci kaw fi wa non bo gomi jeex waxul na la ko neena la li ci dess lepp ci argumentation bi suyuti moy wax d'accord kon dox voilà rahmalallah voilà manam kon mom suyuti mo nekh wa qawluhu wax gi mu wax ni inna dhalika naka lola amun lu mat la lu ja lu matale la wala sata nekul bi khasin ti lu jago bi man ci nga xamne fi nek na ci man ci ko xamantene fi nek na ci mu ala haliyatu yello wal ittiba ak top li sunnati ñeer sunna yenenti bi ala yalla nek ci ma salatu wa salam ak muccu muradu lamu ja nam wuqwa moy ratu ar ru'yata gis al maw'ud ga nga xamne mom lañu digge bi ha ci mom fi yaqzati ci yow ala ru'yati ci kaw gis ci gis han fil manami ci nelaw manam ne lañ te djublu moy ne kon kep ku gis ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci yew dang ko gis ci manam ci nelaw dang ko gis ci yew walaw maratan donte ben yon la wahidatan bay walaw maratan donte aw yon la wahidatan bay ben taqtiqan ngir deggal ko lu waani ngir digam digge gi mu digge mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam asharif bu tedd ba digge gu tedd goga allazi bi nga xamne la yu khalafu deful wute ak mom wa akbaru ma li upp li nga xamne yaqaw da naron zalika lola lil amati nil amati moy amay moy komode mortali moy qubaylal mawti lu tuti ndir su tuti lata de di ñew moy jamono sukurat andal ihtidar wa ci jamono sukurat fala takhruju lu genn ruuhu ruham min jasadi ci jëmum hatta beta yarahu mu gis ko wafa ak ngir matane ko bi waandi ci digle gi yena digge genen bi saasam digge won lola dana Allah deng moy ni waxon sa au moins lola sa dire que au moins awami mom lola manam ne au moins comme ñom du nu koy di gis ni ci dans la vie courante biñu jamono biñu dundu buñu deme bay waaje de nak comme yenen bi saasam neewon na kuma gis ci jeent dang ma gis ci yow jamono joj ñom da nañ ko gis même boudé un tiers la avant ñuy genn aduna da lañ ko gis ngir deugale ko waxam ji sallallahu alayhi wa sallam wa amma dal khayruhum ñurul awami nak moy xawa khassé fa tahsulu dana amelawum ñeelen ar ru'yata di gis yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fi tuli hayatim ci seen diir giir dundu imma dal qalilan lu new wa imma dal kaseeran lu bari bi hasbi ci lu askanonte ak ittihadim seen yulli choono wa muhafazatuhum ak seen samonte ala sunnati ci sunna wal ikhlal wal ikhlal manam rek am rek bi sunnati ci sunna manam ñak ko fonko mani'un lu manam aji xagnala kabirul buri ñak fonko sunna ak diko doyeral wu am lo ci ñak respecte lolo han lu bare lay wagné Allah yalla yalla samay ñu respecte sunna amin ya rabbal Allah obstacle bu mag la obstacle bu mag la ñu bari li leen téré yegg ci yenn affaire mo ñak respecte sunna kessé na ñaan yalla boole ci ñi sax ci sunna Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Wala ya ngi deg al imam ibnu al-hajj bi serignu al-hafs ibn hajar la rahimahullah wa serignu la allah ah ci maliki la ci masab ku bokon na sa mam ci ñi wax al-buri mam ñi xam dañu xawona dañu gëna strict dañu am ihtiyat samu et cetera yu bare ci téré bi gëna siiw nak moy téré bi moy al madkhal wa Allah deug nga madkhal mu tekki al madkhal da moy dugg way rek moy comme buntu introduction wala introduction d'accord entrée en matière voilà entrée en matière voilà exactement d'accord voilà d'accord deug nga wa nga xamantene daf ci dajalé ay sunna yu bare ni ñuy topé sunna lu ñu wara ki fonk sunna moy ci ndiko bid'a yi et cetera mom bo xolé mom ki dañu xawa ci gewanto al imam abul qasim ash-shatibi rahmuhullah ñom dañu xawa jigewanto ci ay niñu gisee wa imam ash-shatibi tamit non la mel mom moy borom muwafaqat ak al-ihtisam et cetera wa mom tamit non la mel ci bir maliki rahmatullah alayhim mom lu mu wax al imam ibn al hajj al maliki rahimahullah lena ru'yatu gisko sallallahu alayhi wasallam fil yaqazat jigi yow babun buntu la dayqun bu khat ban buntu bu khat la gis yeen ci sallallahu alayhi wasallam ci gi yow du buntu bu yaatu bo xamne ku mu neex jaar ci d'accord wa buntu bu khat la wa qalla niwna ak niw man ño xamne ya qaw dana rad lahu ñel ko zalika mbir moma illa ludul ndere inkana bu nekke ala sifatin ci melo azizin bo xamantene bu jafé jafé la manam melo bu jafé melo la manam azizun manam bu jafé jafé la wujuduha ak dajam fi hadhihi al-asmani ci yile jamono bal li fi nek adamat dafa ñak ghaliban lu upp ci li xew manam ci nit ñi dafa ñak lu upp ci nit ñi mënuñ ko am amuñu ko la majorité manam majorité bi moy bari wul ñuko am ñu neew la ñom seen jamono la mais ñun suñu jamono mom alhamdullilah ma sha Allah alhamdullilah ñun suñu jamono mom day saawal rek di baawa Ma sha Allah. alladheena ñi nga xamne hafizahum arna len allah bur yaala taala aji kayji fi zawahirim ci seen zahir wa bawatinhum seen batin seen bitte seen bir yaala len ci ar ñun nak duñ ko wéddi parce que amna ño xamantene yaala loolu defal lañ defal ci seen bitte ni yaala da len ar mais ci seen bir tam seen batin yaala da len ar donc ñoñu duñu wéddi ne ñom buñ ne gis nañu yenen ci sallallahu alayhi wasallam te nelawuñ ñun duñ ko wéddi dañ koy deugul wa qala mu waxne qad deug deug ankara weddina ba'dul ulama len ci boroxo ba'dul len ci ulama zahir boroxo xamu zahiri boroxo mu zahiri nak buñ ko waxe djublu wuñ manam liñ ci djublu moy ñi nga xamne daño jang ay manam matière mel ay fiqh hadith usul ay kalam aqida ilmul kalam ak par exemple sira wala manam ay après ay nahwu balagha yoy non ñoo lañ ci djublu mais djublu wuñ ci comme li gaay fokk manam sa mbokk wala fi bo ne xam xamu zahir bo ne ki de mom dafa ay ci xam xamu zahir yi dañuy xaar nga wax leen ay mathématiques sciences physique sociologie yoy lañ xaar alors xam xamu zahir ni ñe lañ ci djublu ah len len ñi nga xamne ñoom ñoy ñe boroxoxum zahiri amna ci ñoom ño xamne dañuy diñat ru'yata gis annabi yen bi sallallahu alayhi wasallam fil yaqazat ci geew wa alla manam mu ta'lil manam mu taxtaxal manam mu wax ne li tax manam cause bi nga xamne mom la avancer ci zalika mbir moma bi anna moy na qala waxna na al ayn bet al fanyata bay aji jeex la tara du gis al ayna manam al ayna jëm al fanyata bay aji jeex la tara du gis al ayna jëm al baqiyata bay aji sax wan nabi tayyinti bi sallallahu alayhi wasallam fi dar al baqa'i mi ngi ci keuruk sax manam keuruk sax ga moy al akhirah war ra'i aji gis gi fi dar al fana'i mi ngi ci keuruk jeex yi moy keur gi nga xamne day jeex mom lool moy argument mais lool ku wax ni argument xam nga waxon nañ ko ci ndial bem ni lool du argument parce que li geuna mag liñ mëna wax moy alamul ghaib la alamul shahada rek lool lañ mëna wax wa ci raisonnement bob deng muna waqat deug deug nak kana nekon na sayyidi sama sang ba abu muhammad ibn abi jamra rahimahullah ha yahullu ha manam lijeentina ha lijeentina dindina hada iskal bi lek leunt leunt leunt bob yep lijeentina moy rombo nañ ko waaw oui kay demonstration voilà deng wayardu mu deloko bi anna ci ne al mu'mina aji gem gi julu bi gem iza mata su genne aduna yara dana gis allah bur yalla wo wote yalla mom la yamutu dude way way way way yalla ko yalla fay way amin ah allah comme qui nena c'est xam nga digeunte digeunte ki ñu bind ak ki bind mo gëna graw entre digeunte ki ñu bind ak ki ñu bind ah yalla mo bind nit ñi nit ñi mën ko gis bu alakhirah han segam lolu man na ne te yalla dudé te nit ki mom déna doga dem alakhirah waaw wala ne wax ci digënté ki nga xamantene mom la do bind ci kanam ki ni bind ya yenen ti ko sala xam ni for for do ko bind lolu mo argument buy dogali gaay lu ko lu ñu wax dañ koy waxe seigne moustapha coup de machu waaw moy coup de machu voilà sa herala deng wal wahidu te kenn minum ci ñoom fofu yamutu dana de kul yawmin bisbu nek sab'ina marrata jurum ñaar fukki yaw waaw kenn ku ci nek dana de ci benn bisbi jurum ñaar fukki yaw and ak lolu day gis manam day gis yalla te dina de 70 fois waaw ci benn jour waaw té yalla dou dé té yalla dou dé légui koku nonou nan nga mëna gissé entre kuy dé ak kudul manam moy limu wax rek kuy dé di giss kudul dé lan nga xalaat nak ci digënté ku dé kessé manam ku génn aduna rek ñu giss ko inta ha fi la wax di yow وقال وحنا القاضي مول قاضي مول شرف الدين هبه الله ابن عبد الرحيم البارزي رحمه الله في كتاب تيري بي وخنا توثيق عرى الاسم ايمان توثيق عرى الايمان من قال وحنا البيهقي من البيهقي رحمه الله في كتاب الاعتقاد تيري بو مول الاعتقاد من الانبياء يننتي مول باي حقي من الانبياء يننتي بعدما غنا با خامن قبيغو نوب نلن مانام جيم نن سيني روح ردت ديفنا ديلو اليهم جيم جي نيوم ارواحهم سيني روح فهم نيوم احياء نيغي ген نيغي دوند اند ربهم فاسن بوروم كشهداء كيم شهداء ديل نيوم نيو غنا فور شهداء yarantii kay ay safam bi ñu amale ci xalaaw yi mais manam li exemple la pour woné manam tashbihul adna bil a'la wala al a'la bil adna manam da ngay jël comparatif comme né d'accord nga né shuhada yi seen roh ñu ngi continuer di dund ndax alquran nako wax dina ci ñew ci karam insha allah wa dina ci ñew ci karam ci bir argumentation c'est comme lola kay amna wa yenenti ke yalla sa tam ñu gëna for kay wax dëgg yalla ñoomi seeni wax dañ leen koy délo waqat dëgg dëgg raa gis na annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam laylatul mi'raj guddik rañange jamaatan mbolo minhum ci ñoom wa akhbara han mu xabaare ñimu gis wa khabaru te khabaram han sidqun deug la mom xabaare na ne mom yentou sallallahu alayhi wasallam bokku na ci limu xabaare anna moy ne salatana suñu julli marudatan luñuy garal la ali ci mom luñ koy presenter la yentou sallallahu alayhi wasallam wax na ne sa ñu ko julle ci mom dañ koy presenter julli lolu gisoon nañ ko tam wa anna tagana salamuna suñu suñu selmal suñu nuyo yeb lu goo daf koy jotté lolu tam yentou sallallahu alayhi wasallam wax nako kokke kon mi ngi dund wallahi wa ku dund kay waraf nako meuna gis ah deug deug mi kay nak lañu bëgg nak señu señ bi nak kay lañu bëgg ci man wala wa ñak xam dal wax loolu nga mëna wax manam ay façon nit ñi ay façon lañ c'est à dire que aussi loolu lu am solo la moy do def tamit kenn ku ci nek nga japp ne dafa bugu ta xam wala dafa malonet wala da baxut motax nangul li nit ñi ay façon la am na ño xamantene xamuñu am ño xamantene xam nañ ñi xamul nak mëne fu leen yamale ak ñi xam am na tamit ño xamantene ay borom xam xam lañ sauf que question bi da leena leunt ba xamuñu fan la deug gi fete ci question bob loolu amna ño xamantene ay borom xam xam lañ mais sauf que effectivement question bi xamuñu ko voilà parce que tamit question mbir mu ne masala la rek masala mom muy borom d'ailleurs sax borom xam sax motax mu tuddé mu ne amna ci lenn ci borom xam xam motax al imam ibn hajj bu wax amna lenn ci borom xam xam zahiri ni wéddi lool and ak lool téena melo borom xam xam ci ñom ba paré wax na né ñom amna fu ñu tek seen wax sauf que dañu joom lan tamit il faut ñukoy baye xel aussi ça veut dire que ñuy am ben genre indulgence ak ben manam yaatu dënd voilà par rapport ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jakk manam ñoy adversaire manam opposant bi wala adversaire sauf que suñ leen xëssé nak ba présenter preuve yu leer yi bu boba buñ ko wéddé ci lañu leen di doga cataloguer nak ci né nak ñi nak da mo nangou deug manam xam nga ñaar xam nga bokkuñ voilà bokkuñu quoi ay façon la voilà mais bo xolé argumentation bi ci naqli ak aqli voilà dafa deugal parce que ñaar xéti argumentation ñoo moy aqli ak naqli dénga dañ koy wax tamit dañ ar ra'y ak al athar voilà manam ra'y moy gis ak athar moy lo xamné ay texte yuñ toxal la an naql al aql moy xel an naql moy toxal manam ko lol la aqli moy lo xamné argumentation yo xamné dañu par raisonnement la manam nit ku nek muy borom xam xam ak ku dul borom xam xam ñepp buñ ci waxtaan bo ci waxtaan ak ñom dañu daal di comprendre ni waji e le yeen wax na deug parce que am xel kesse moko wax bo xolé depuis biñu tambalé ba légui façon yoy la dafa am yo xamantene yenn ay argumentation logique la manam borom xel ngay waxal rek niko xolal li boudé li mën na nek li comme conclusion moy li yor na mëna nek lolu moy nak akali légui nakli moy nek aya bi wax na li hadith bi wax na ni borom xol wax na ni et cetera lolu moy nakli bo xolé fini tamit lolou dang ko ci gis bo xolé parti bi li mu wax ni li nak akli la raisonnement bi wa deng legui muna wa kon yentib sallama xabaare na lolou wa anna allah ta li wer bor moy bur yalla taala aji kayaji harama haramal na ala ard ci kawsuf an taakula ci mu lek luhumal anbiya yi manam deru wala moy yap en fait lañ wax mais der lañ wax fi ci wolof deru yenenti alayhi assalam yaangi deg manam sen der suuf du ko lek sen yaram wala moy sen yaram sen yaram wala luhum moy sen yaram exactement wa sen yaram souf du ko lek ñom yenté yalla musa sallam kon kay ki nga xamné souf lekul yaram mo def nako gis li nga mëna wax li gëna mag moy soufa nek ci barrière suñu digënté ak ñom loolu nga mëna wax li gëna mag té nit ñi ngi gis lo xamanté mi ngi ci biir souf ci karama kon loolu doon problème bone wa bone dama ko gisse mu ñune la ankay fi la taxaw manam bone bone bone nomé yow da ngay wax né da nga ko giss fi place bi wala da ngay ci boba ñune la wa tout simplement barrière bi dox sama digënté ak mom manam lool nakalé ko barrière bi dox sama digënté ak mom ak distance bi yépp mom la yalla teunk ba nga xamantene damay nek melni ku nek ak mom mi physiquement jéxal ou le problème wallahi wallahi rido yi lañu lewé wa barrière mi dox di parce que lool xam nga rayam walu yi xamna lañ ko moy ño xamantene barrière manam distance mi ak manam yalla lañ koy gattal wa rahmatullah ba nga xamantene mbir mi dañ koy gis ni mu jégi lool même budul affaire wilaya sax bo amna yenn loup yo xamne boko yoré loup boko yoré bo defé ni day melni affaire bañ fi ci sagal voilà xam ñu ñu yam fofu inshallah parce que comme tay dafa dañuy yéx ci dafa goudé bu boba après benen yone ñu yeggalé ci mais bo xolé li ni dafa bolé nakali ak akli raisonnement bi parce que daf lay wax bi yénenti ni mais après nak bo xolé à travers lol texte bobu dang ci jangé lo xamné sam xel warna la jox raisonnement bi ci dess voilà lol tamou jangé sax sey naawma fum taxal won di wax ak sariya voilà voilà saratul jabal voilà mu dégg ko exactement voilà lol tamit par exemple lol benen benen mbir la moy moy histoire mi muy wax ni bi sey naawma radhiyallahu anhu do khutba ba yag mu nana ya saratul jabal sariya radiyallahu anhu fekk daf ko yoni won ci fo xam tane a peu près 400 km la ni wala mo pou ko touti momit deg nako da ko do wax nako moy ndikul montagne parce que ci sen ginnaw ay ki ñoo fa ne sen non yi fa lañ taxaw subhanallah wa da doon xul lu bamuy ag rek mu melni ko def hors sujet wax ko wa xam nga lool fi mu taxaw la ko wax te mom momu saare deg nako fa té mom japon na né mom gaay ci dess wa ñi nek ci juma ji déggunu ko té lool mo lay wone lool le fait que mom mu japon ko mo lay wone en fait affaire bi amna ben dysfonctionnement touti bu ci am mais sinon ñom nitu yalla yu makki radiyallahu dinañi di communiquer fekk ñi ngeek yow di waxtaan ak yow mais ñi ngay waxaan ak ñeneen seen yeneen xet nitu yalla ak nekk ngey wala am na nga fokk ni yow rek lañ nekkal non ci sa seen zahir yow lañ nekkal mais seen batin mom xamul wax Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin